kudung lulang macan. Jangan cari penekator menangan ngangan. Ngaku dulure sang prabu, ngaku dulure penewu, sangatian mau ngaku aku. Yo ya ha yo ha e, yo ya ha yo ha e, yo ya ha yo ha e. Yen tanah popa yung kuning. Yo koyo dia.